بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورت کا نام ہے سورت ہود. ہر سورت کے شروع میں ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں. نمبر ایک, سورت کا اسمی ربط. نمبر دو, ساتھ مانوی ربط بھی. نمبر دو, امتیازات. نمبر تین, سورت کا دعویٰ. اور نمبر چار, سورت کا خلاصہ. سورت کا اسمی ربط. پچھلی سورت کا نام تھا سورہ یونس. فرمایا ویسے توبہ کرنا جیسے حضرت یونس کی قوم نے کی تھی, اور فرمایا توبہ کی صورت یہ ہے کہ وہ مسئلہ مان لو جو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے بیان کیا تھا. مانوی ربط. سورت یونس میں ادلہ عقلیہ سے توحید کو ثابت کیا. یہاں ترغیب فی تبلیغ ہے کہ مسئلہ ثابت ہو گیا, اس کو آگے پہنچاؤ. نمبر دو, سورت یونس میں نفی شرک فی دعا, نفی شرک فی العبادت, نفی شرک فی التصرف تھی. یہاں نفی شرک فی العلم ہے, گویا کہ شرک اعتقادی کی چاروں قسموں کی تردید یہاں پر آ گئی. نمبر تین, وہاں شرک کی تردید تھی, یہاں اس پر واقعات ہیں. نمبر چار, وہاں قصہ نوح مختصر تھا, یہاں مفصل ہے. وہاں آخر میں فرمائی تبع ما یوحا الیک, یہاں فرمایا یہی وہ کتاب ہے جس کے پیچھے چلنا ہے. کتاب وہاں ابتدا میں ترغیب الی القرآن, یہاں بھی ابتدا میں ترغیب الی القرآن. وہاں ایک صورت لانے کا مطالبہ, یہاں دس صورتیں لانے کا مطالبہ. امتیازات, مخلوق کی توبہ و استغفار کا بیان. نمبر دو, اللہ کا عرش پانی پر ہے. نمبر تین, قرآن جیسی دس صورتیں لانے کا چیلنج. نمبر چار, اللہ نے حضرت نوح کو فرمایا آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا جو لا چکے. نمبر پانچ, نوح علیہ السلام کا تفصیلی قصہ. نمبر چھ, نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر. نمبر سات, نوح علیہ السلام کا بیٹے کو خطاب لا عاصم اليوم من امر اللہ. نمبر آٹھ, قوم ہود نے پیغمبر کو کہا ان نقول الا افتراق, ہمارے معبودوں نے تجھے پاگل بنا دیا ہے. نمبر نو, قوم صالح نے ان کو کہا قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. نمبر دس, بھنے ہوئے بچڑے کا ذکر. نمبر گیارہ, ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے والوں کے لیے فرشتوں کی تین دعائیں, سلام, رحمت, برکت. نمبر بارہ, لوط علیہ السلام کا قوم سے خطاب اواوی الی رکن شدید. شعیب علیہ السلام کی نماز کا ذکر. لا ترکنوا للذین ظلموا کا ذکر, کافروں سے بائیکاٹ کرو. ان چار مسائل کا ذکر جو مقصودی مسئلے ہیں, اور بطور یادہ ایک آیت میں ان چار مسائل کا ذکر. یہ تقریباً 16 امتیازات ہیں اس سورت کے. سورت کے چار دعوے ہیں, بس یہ سورت کا دعویٰ ذرا ذہن نشین کرنا ہے اور اس پر ہم ساتھ قصے فٹ کریں گے. سورت میں چار دعوے ہیں, عبادت کے لائق صرف اللہ, سب کو جاننے والا صرف اللہ. نمبر تین, ترغیب فی تبلیغ, اس مسئلے کو بہادری سے پہنچاؤ. اور نمبر چار, تسلی للنبی, اور ہر مبلغ کے لیے مخالفین ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے, آپ تسلی رکھیں. سورت کی تقسیم, اس سورت میں سات قصے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ, ہود علیہ السلام کا, صالح علیہ السلام کا, اور شعیب علیہ السلام کا. یہ پہلے دعوے کے لیے لایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا قصہ دوسرے دعوے کے لیے لایا گیا, یہ دونوں پیغمبر عالم الغیب نہ تھے, عالم الغیب صرف اللہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے, بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا تھا. اور آیت نمبر 109 آ رہی ہے, چوتھے دعوے سے متعلق تبشیرات, تخویفات اور زجرات وغیرہ بھی مذکور ہیں. سورت کے چار دعوے, عبادت کے لائق صرف اللہ, عالم الغیب صرف اللہ. نمبر تین, بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ. نمبر چار, مخالف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے, آپ تسلی رکھیں. کسی دور میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ, ہود علیہ السلام کا قصہ, صالح علیہ السلام کا قصہ, شعیب علیہ السلام کا قصہ, یہ چار قصے پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہیں کہ عبادت کے لیے صرف اللہ. ان نبیوں نے یہی مسئلہ بیان کیا. نمبر دو, عالم الغیب صرف اللہ, اس پر حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا اور حضرت لوط کا قصہ بیان کیا. حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے ہیں ورنہ بچڑا نہ گھومتے، حضرت لوط کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے ہیں ورنہ مہمانوں کو آتا دیکھ کر گھر میں کبھی پریشان نہ ہوتے، اور ساتواں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرے دعوے کے ساتھ متعلق، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا تھا، اور چوتھا دعویٰ ہے مخالف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، یہ آیت بھی انشاءاللہ آ رہی ہے آخر میں، آیت نمبر 119 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ علم بمراده بذلک کتاب حاذا کتاب یہ سورت ہے عظمت والی ہے کتاب عظیم الشان احکمت آیاتہ صفت اولا مضبوط کیے گئے ہیں اس کے دلائل، آیات کا معنی دلائل، اور احکمت آیاتہ کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا غیر منسوخ، اس کے دلائل منسوخ نہیں ہوں گے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر پھر یہ بھی سن لو پھر یہ بھی سن لو ثم پھر یہ بھی سن لو تاکہ بے ذکری ہے پھر یہ بھی سن لو فصلت من لدن حکیم خبیر ثم تاکیب ذکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ترتیب نہیں ہوتی، یہ کام بھی ہوا اور یہ بھی ہوا، ترتیب ضروری نہیں ہے، اب یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے دلائل مضبوط کیے گئے ہیں، اب دلائل مضبوط کیے گئے اور اس کے بعد تفصیل کی گئی نا، معنی یہ ہے کہ دلائل بھی مضبوط ہیں آیتیں بھی تفصیل سے ہیں، یہ مطلب ہے احکمت آیاتہم ثم فصلت من لدن حکیم خبیر پھر یہ بھی سن لو ثم تاکید ذکری کے لیے ہے فصلت تفصیل کی گئی ہے صفت ثانیہ تفصیل کی گئی ہیں آیتیں کس کی طرف سے صفت ثالثہ حکیم ذات کی طرف سے خبیر ذات کی طرف سے ہے جو حکمتوں کا بادشاہ ہے اس کا تعلق ہے حکمت کے ساتھ اس نے دلائل مضبوط کیے ہیں تفصیل کی گئی ہیں خبیر کا تعلق فصلت کے ساتھ جو ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے تفصیل اسی نے کی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ دعوی اول سورت چار سورت کے دعوے ہیں پہلا دعویٰ اللہ تعبدوا الا اللہ عبارت یوں تھی لِاللہ تعبدوا الا اللہ لا تعبدوا الا اللہ لا زیدہ اب مانا یوں بنے گا تاکہ تم عبادت تاکہ عبادت نہ لا زیدہ نہیں تاکہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر صرف اللہ کریم کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کریم کی ایک دوسرا اس کا انداز یہ اوپر لکھا ہوئے امرکم امرکم اللہ تعبدوا الا اللہ دوسری عبارت یوں بن گئی امرکم اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کریم کی یہ سورت کا پہلا دعویٰ ہے العبادت للہ وحدہ عبادت کے لئے صرف اللہ اننی لکم منہ نذیر مبشیر جملہ معترضہ برائے بیان حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریض نبیہ یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے وبش ایمان نہ لانے پر ڈرانے والا وبشیر خوشخبری سنانے والا ایمان لانے پر وانستغفروا ربکم ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر دو یا تو اس سے پہلے امرکم اس کا عامل مقدر ہے امرکم اللہ تعبدوا یا اس سے پہلے لام جارہ تعلیل یا مقدر ہے اور یہ مفعول لہو ہے احکمت اور فصلت کے لیے دونوں انداز میں نے عرض کر دیے احکمت اور فصلت کے لیے یعنی قرآن اور کتاب کو محکم اور مفصل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو ہم نے دلائل پکے اس لیے کیے تفصیل اس لیے کی قرآن کو محکم اس لیے بنایا مفصل اس لیے بنایا تاکہ تم غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے بد تقدیر و کتاب و مرک کے مکایات و سما فصرت لے اجل اللہ تعبدوا الا اللہ کتاب اس لیے محکم کی گئی ہے اس لیے اس کی تفصیل کی گئی ہے تاکہ تم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو واقول حاضر تعویل ہو یدل علی انہ لا مقصود من حاضر کتاب شریف الا حاضر حرف الواحد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ تاویل دلالت کر رہی ہے، یہ تاویل دلالت کر رہی ہے کس بات پر؟ کہ نہیں مقصود اس کتاب شریف سے مگر یہی حرف ایک، کل من صرف عمرہ الی سائر المطالب فقد خاب وخسر، جس بندے نے ساری زندگی باقی مطالب کی طرف گزار دی وہ نقصان میں پڑا، رسوا ہو گیا۔ خلاصہ جملے کا سنو، حاشیے پر لکھو، ایسے آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ ہم راضی لکھو، لکھو نہیں ترجمہ۔ جس آدمی نے ساری زندگی دوسرے مسائل بیان کیے لیکن یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، اللہ تعبد الا اللہ، اس نے دین بیان ہی نہیں کیا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، صاف الرحمٰن صاحب جملہ سنانے، جس بندے نے ساری زندگی دوسرے مسئلے بیان کیے، روزے کے، حج کے، زکات کے، فضائل کے، خیرات کے، لیکن یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، سجدے کے لئے صرف اللہ، منت منوسی کے لئے صرف اللہ، نظر نیاز کے لئے صرف اللہ، داتا عالم الغیب حاضر ناظر صرف اللہ، جس نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا اس نے دین بیان ہی نہیں کیا۔ امام راضی کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ دعوے کا دوسرا حصہ ہے، دعویٰ ایک ہے اللہ تعالی اللہ اس کا حصہ کیوں بھائی؟ استغفروا ربکم، یہ کہ بخشش مانگو تم اپنے پروردگار سے، کس کی بخشش مانگو؟ ہمیں شرک، شرک سے بخشش مانگو جو پہلے کر چکے ہو، شرک و کفر سابقہ سے۔ ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف، یہ دعوے کا تیسرا حصہ آ گیا، دعویٰ ایک ہے ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف، آئندہ کے لیے کیسے؟ بذریعہ طاعات و توحید، نیکیاں کر کے اللہ کریم کی طرف رجوع رکھو۔ یمتعکم متاعاً حسناً، فائدہ کیا ہوگا؟ ثمرہ دنیاوی، نفع دے گا تم کو اللہ کریم، نفع دینا اچھا۔ یہ بشیر سے متعلق خوشخبری سنائی جا رہی ہے، الی اجل مسمی، وقت مقرر تک، موت تک تمہیں نفع دے دیتا رہے گا۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، گزشتہ کفر و شرک سے معافی مانگو، اور نیکیاں کر کے اللہ کی طرف توجہ رکھو، اللہ تمہیں نفع دے گا، نفع اچھا، وقت مقرر تک، موت تک۔ وَيُعْطِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر فضل کے حقدار کو، کل الَّذِي فَضْلٍ کا معنی ہر فضل کے حقدار کو دے گا، فضلہ اپنا فضل، جو فضل کا حقدار ہوگا اس کو اللہ کریم اپنا فضل دے گا آخرت میں۔ یہ ثمر اخرویہ ہے۔ اللہ کی عنایت دو قسم ہے، اللہ کی عنایت دو قسم ہے، ایک اللہ کی عنایت کہ دنیا کی عافیت مل جائے، اس کا اشارہ ہے یمتعکم متاعاً حسناً، اور دوسری اللہ کی عنایت یہ ہے کہ آخرت میں نجات مل جائے، اس کا اشارہ ہے یُعْطِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ ثَمَرَ تَوَلِّي ہے، اگر تم منہ موڑ لو تو ہی سے، یہ نذیر سے متعلق ڈراوا، اگر تم منہ موڑ لو تو ہی سے علی توحید، ثمر تولی نتیجہ، پر یقیناً ڈرتا ہوں میں تمہارے اوپر اس صورت میں، عذاب یوم کبیر، کبیر صفت ہے عذاب کی، اس کو جر دی گئی ہے جوار کی وجہ سے، بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ایک دن واقع ہوگا۔ یوں عبارت ہے، اس کا تعلق ہو گیا نذیر کے ساتھ، اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اور عذاب کو بعید نہ سمجھو، طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سزا دینے کی تین شرطیں ہیں، سزا دینے کی تین شرطیں، نمبر ایک شرط کیا حاشیہ لکھا آپ نے، نمبر ایک شرط مجرم حاضر ہو، نمبر دو حاکم کو سزا دینے پر قدرت ہو، نمبر تین مجرم کی کاروائیاں حاکم کے علم میں ہوں۔ ان تینوں کا ذکر اس مقام پر آ گیا، اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے مجرم حاصل۔ نمبر دو، وہ مجرم کو سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر تین، الا انہم یسنون صدورہم، ایک دو تین یہ آپ نے نہیں لکھا، اللہ مرجعکم ایک والا کلے دو، الحم تین، خبردار یقیناً یہ سورت کا دوسرا دعویٰ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اس لیے عبادت صرف اسی کی کرو، یہ دعویٰ اولا کے لیے بمنزلہ علت کے ہے۔ کیا مطلب؟ عبادت کے لیے اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ جانتا ہے۔ خبردار یقیناً وہ یسنون صدورہم، ٹیڑھا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں اور اوپر سے کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائیں اس اللہ کریم سے، بے دلالت الحال ان کی حالت یہ بتا رہی ہے اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان یستغشون ثیابہم، خبردار جب اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے دوہرے ہو کر، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں تک کے حال کو جاننے والا ہے۔ زبانی تو بطریق اولا، اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، میں نے سورۃ حمیمہ سجدہ میں بھی عرض کیا تھا، کٹھے ہو جاتے تھے، سینے ٹیڑھے کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جھک جاتے تھے، اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور قرآن کے خلاف مشورے کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس طریقے سے جب سینے ٹیڑھے کر کے ایک دوسرے پر جھک کر کان میں منصوبے بناتے ہیں، اللہ کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا مجھے اس کا بھی پتہ ہے، میں جب سینوں کے حال جانتا ہوں تمہاری زبان کی بات کیسے نہیں جانوں گا، منصوبے بنانے والوں ہم واقف ہیں۔ نمبر دو قول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مراد صحابہ ہیں۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو تکلف کرتے تھے، اگر اپنی گھر والی کے پاس ہم مستری کرنے کے قریب جاتے تو تکلف کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اب قضاء حاجت ہے، لازمی بات ہے کہ انسان نے اپنا لباس تو کھولنا ہے، صحابہ تکلف کرتے، بہت سمٹ کر بیٹھتے تھے اور کپڑا اوپر سے پھر اوڑھ لیا، بڑی تکلیف۔ اللہ نے بھائی اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ تم جتنا بھی تکلف کرو میں اللہ کو پتا ہے، اس لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس شہر میں صحابہ مراد ہے۔ مولانا، مراد مشرکین ہوں منصوبے بنانے والے، یا مراد صحابہ ہوں اپنے اوپر کپڑے کافر اوڑھ لیں، یا صحابہ تکلف کی وجہ سے اوڑھ لیں؟ خلاصہ یہ ہے اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ تو سورت کا دوسرا دعویٰ آ گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ۔ آگے چلو، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، وما من دابا، نہیں کوئی چلنے والا زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی۔ زمین میں جتنے جاندار ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ کو۔ کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، تمام کے تمام لوہے محفوظ میں ہیں۔ نمبر دو، یا علم الہی میں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو جاندار ہیں ان کی روزی اللہ کریم کے ذمے ہے۔ یہاں ایک بحث یہ ہے کہ فی بمانا اعلیٰ ہے، فی بمانا، زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں تمام کی تمام ان کی روزی اللہ کریم کے ذمے ہے، یا فی جو ہے فی الارض، یہ دونوں کو شامل ہے، جو زمین کے اندر ہیں یا زمین کے اوپر ہیں دونوں کو شامل ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ زمین والوں کی روزی تو اللہ کے ذمے ہے، آسمان والوں کی اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ لکھایا گیا آشیا، آشیا پڑھو، خوراک استعمال کرنے والی اکثر مخلوق زمین میں رہتی ہے، اس لیے اللہ نے زمین کا ذکر کیا، اور آسمان والے آسمان والے کھاتے پیتے ہی نہیں، اس لیے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ۔ سبحان اللہ، وہاں بھی رزق دیتا ہے، وہاں بھی۔ کیا مطلب؟ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے؟ آپ کے پاس بہت سارے قول لکھے ہوئے ہیں، دیکھو۔ مستقر رہا و مستودع، سبحان اللہ۔ مستقر مکانہ من الارض، زمین میں جہاں انسان نے ٹھہرنا ہے اللہ جانتا ہے۔ مستودع ہے، سکان مودن قبل الاستقرار من صلب و رحم، باپ کی صلب اور ماں کی رحم میں سے، ماں کی صلب، باپ کی صلب اور ماں کی رحم میں سے جب نطفے نے قرار نہیں پکڑا تھا، اور اس سے پہلے وہ جہاں تھا اللہ اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ دیکھو، مستقر رہا و مستودع، میں دونوں کو ساتھ ساتھ کٹھے ملاتا جا رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ دنیا میں، مستقر رہا دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ جانتا ہے، وہ مستودع اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ قبر، قبر کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ دوسرا معنی، مستقر رہا و مستودع، جانتا ہے اللہ کریم اس کے ٹھہرنے کی جگہ، رحم مادر کو بھی جانتا ہے، پشت پدر کو بھی جانتا ہے۔ اور معنی، مستقر رہا و مستودع، اللہ دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ بھی جانتا ہے اور آخرت میں جگہ کہاں ہوگی وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ماں قبل ماں بعد انسان کے جو کچھ بھی ہے سب کو جاننے والا اللہ۔ کل فی کتاب مبین، تمام کی تمام چیزیں لوہے محفوظ میں ہیں، علم الہی میں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد دنیا اور مستودع سے مراد مرنے کے بعد دفن ہونے کی جگہ، اور ابن مسعود فرماتے ہیں، مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے مراد جائے دفن، جہاں دفن ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، خلاصہ کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلیل عقلی، وہ اللہ کریم ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستت ایام، چھ دنوں کی مقدار میں۔ وکان عرشہ علی الماء، خلاصہ کیا نکلا؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کے میں چند معنی کروں گا۔ آپ کے پاس ایک تین نمبر حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ صرف یہی نہیں کہ عالم الغیب اور رزاق ہے، رازق ہے، اور ہر ہر حیوان کے حال کے مطابق انہیں روزی دیتے، بلکہ خود خالق بھی وہی ہے، روزیاں دینے والا بھی وہی، خالق بھی وہی، تو عبادت کے لئے اور کیسے بن گئے۔ وکان عرشہ علی الماء، ایک معنی ہے اللہ کی بادشاہی پانی پر، ایک معنی اللہ کی بادشاہی، عرش سے مراد بادشاہی، اللہ کی بادشاہی پانی پر ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی، وکان عرشہ علی الماء، اللہ کی سلطنت بہت وسیع ہے۔ دوسرا کیا معنی؟ آپ جب کسی جنگل میں جا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، بہت چٹیل میدان ہے، کھلا ریتلی جگہ ہے، دور سے پانی چمکتا ہوا نظر آئے گا، ہرن چنور جس کو کہتے ہیں سراب، سورۃ النور میں ہم نے پڑھا تھا۔ ہمارا خلاصہ یہ ہے، اگر جگہ چھوٹی ہو تو وہاں پر سراب نظر نہیں آتا، یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر جگہ چھوٹی ہو تو وہاں پر سراب اور پانی نظر نہیں آتا، پانی وہاں نظر آتا ہے جہاں جگہ بہت بڑی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کان عرشہ علی الماء، یہ کان عرشہ علی الماء کنایا ہے اس بات پر، اللہ کی بادشاہی پانی پر ہے، یعنی اس کی سلطنت بہت وسیع ہے، جتنے تک تمہیں پانی نظر آئے بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، حقیقی معنی مراد ہے۔ تیسرا معنی، اللہ کا عرش ہے پانی پر، یہ دیکھنا، اللہ کا عرش، یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی ہے، کہ اللہ کریم قادر نہیں ہے کہ اوپر بھی پانی بنا دے، اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، ٹھیک۔ کتنے معنی ہو گئے؟ تین۔ چوتھا معنی سنو، وکان عرشہ علی الماء، جب کائنات نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنے تھے، زمین نہیں بنی تھی، پانی ہی پانی تھا، یہ دیکھنا اوپر عرش ہے نیچے پانی یا درمیان میں کچھ نہیں تھا تو اللہ کا عرش پانی پر تھا. حسب گل سمجھیے اللہ کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ امتحان کرے تمہارا کون تم میں سے بہت اچھا ہے ذروِ اعمال کے ہے. میں نے سورت ملک میں بھی عرض کیا تھا, سورت کہف میں بھی عرض کیا تھا, اکثر اعمال کا تذکرہ نہیں فرمایا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, عمل زیادہ کس کے ہیں؟ عمل زیادہ ہوں 100 رکعت بندہ نوافل پڑھے اور اللہ کی رضا نہ ہو, نوافل پڑھے ٹھیک نہ پڑھے, اور اس کے مقابلے میں ایک بندے نے 2 رکعت پڑھی لیکن ٹھیک کر کے پڑھی, وہ 100 مردود ہیں, یہ 2 قبول ہیں. ایوکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت شکوا, اگر آپ فرمائیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیں انکم مبعوثون, یقیناً تم زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے روز موت کے بعد. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, ضرور بھی ضرور کہیں گے کافر, اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, نہیں یہ مگر جادو ہے کھلم کھلا, جادو ہے, سحرٌ بمانا کذب, جھوٹ ہے. تم اگر میرے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ تم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, یہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے, ہم نہیں مانتے. سورت کہف دیکھ لو, بس ایک اشارہ کرتا ہوں, آیت نمبر 6, اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. 439, یقیناً بنایا ہم نے جو کچھ زمین پر ہے زینت اللہ, تنوین برائے تقلیل, بہت معمولی زینت ہے زمین کے لیے ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم آزمائیں ان کو کون میں سے بہت اچھا ہے اعمال کے لحاظ سے. سورت حمیمہ سجدہ, وہ بھی حوالہ دیکھ لیں, یہ آیت نمبر 22, مَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون, نہیں چھپ سکتے تھے تم اس بات سے کہ گواہی نے تمہارے اوپر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں نہ تمہارے چمڑے. ولكن ظننتم, لیکن تم نے گمان کر لیا کہ یقیناً اللہ نہیں جانتا بہت سارے وہ چیزیں جو تم کر رہے ہو. یہ اللہ انم یسنون کے ساتھ ہم نے حوالہ نکالا ہے, آ جاؤ. وَلَئِنْ نَزَغْنَا لِلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَغْنَاهَا مِنْهَا زَجَر, یہ بات یہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, منشا انکار, منشا کا معنی بنیاد, کیوں انکار کرتے ہیں, بنیاد کیا ہے, کیوں نہیں مانتے دوبارہ زندگی, وجہ کیا ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب, بوجہ بہت حکمتوں کے, عذاب جلدی نہ دیں, اس کو ذرا مؤخر کر دیں دنیاوی عذاب, الہ امت معدودہ, ایک مدت گنی ہوئی تک, مدت مثلا میں نے لکھ دیا ہے کہ میں 6 مہینے بعد عذاب دوں گا, مدت مقرر ہو گئی. لیکن ضرور بھی ضرور کہیں گے انکار کے طور پر, ما یحبسہ, کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے, آئے نا کیوں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو لکھ دیا 6 مہینے بعد آئے گا, یہ بےمان کہتے ہیں آتا کیوں نہیں, لے آؤ, کس چیز نے روکا ہوا ہے. جواب شکوا, خبردار جس روز آئے گا عذاب ان کے پاس نہیں ہوگا پھیرا ہوا ان سے اور گھیر لے گا ان کو, ماں کانو بھی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. یہاں پر ہم نے امت کا منع کیا کیا, مدت. سورت یوسف کھولو, وَذَّكَرْ بَعْدَ أُمَّةٍ, یہ 40 ہے, وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَذَّكَرْ بَعْدَ أُمَّةٍ, کہنے لگا وہ بندہ جو نجات پا چکا تھا ان دونوں میں سے ہے، بندہ کر باندھا امتینا، اس نے یاد کیا یوسف علیہ السلام کی وصیت کو ایک مدت کے بعد، امت بمانا مدت، والینا زکنا الانسان منا رحمتان، انسان یہ باتیں کیوں کرتا ہے، ما یحبسہ، کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا، یہ باتیں کیوں کرتا ہے، فرمایا اس وجہ سے کرتا ہے کہ ہم نے اس کو راحت دے دی ہے، والینا زکنا الانسان منا رحمتان سجار، اور اگر چکھائیں ہم انسان کو، اور انسان کے نیچے مشرق، مشرق انسان کو چکھائیں اپنی طرف سے رحمت، ثم نزعنا من ہو، پھر ہم چھین لیں وہ رحمت اسے، انہ لیئوس کفور، شکینا والبتہ نہ امید ہوتا ہے نہ شکر ہوتا ہے، من الاسنان، والینا زکنا ہو نما باد ذرا، اور اگر ہم چکھائیں اس کو نعمت تکلیف دینے کے بعد، مسد اس کو تکلیف پہنچی تھی، لیقول نظام سیات ونی، تو ایسا اتراتا ہے، آ کر کرتا ہے فخر، کیا کہتا ہے، ضرور بھی ضرور کہے گا، چلی گئی ساری تکالیف مجھ سے، ساری تکالیف دکھ درد مجھ سے چلے گئے، ایسا اتراتا ہے کہ پھر نہیں آئے گی، انہو لفرح فخور، یقیناً البتہ آکر کرنے والا ہوتا ہے دل سے، فخور فخر کرنے والا ہوتا ہے جوارے سے، یہ آیت میں نے حوامیم میں دکھائی تھی، حاشیہ لکھوایا تھا، یہ آیت بھی بتائی تھی، اس آیت کا خلاصہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مشرک غیروں کو پکارتا ہے، درباروں کو، مزاروں کو، تھلوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، بلایا بلایا بلایا، کام نہیں ہوا، اللہ کو بلانا شروع کر دیتا ہے، سمجھتا ہے پیر فقیر تو کچھ نہیں کرتے، اب جب اللہ اس کی مصیبت ٹال دیتا ہے تو پھر نسبت غیر اللہ کی طرف کرتا ہے، اس کی مثال دنیا میں دیکھو، ایک آدمی مریض ہے، اس کو درباروں پر لے گئے، مٹی چٹوائی، او پیر کھارا لے جا رہے ہیں، یہ نمک ادھر پانی پلانا ہے، یہ فلاں دربار نمک، وہاں مٹی، یہ وہ، سارے دربار گھمائے گھمائے، ایمان ضائع کیا، برباد کیا ایمان، واپس آ گئی مایوس ہو کر، آپ بیمار پرسی کے لیے جائیں، حال سناؤ خان صاحب کیا حال ہے، باجی کوئی دعا کرو اللہ کرم کرے، کیوں آپ اللہ درباروں سے مایوس ہو گئے، اب اللہ نے اگر شفا دے دی، اب حال سناؤ جی، بادشاہ گولڈے کی منت مانی تھی، پھر نسبت خیروں کی طرف، آگے چلو، الذین آمنوا بشارت، الا بمانا لیکن وہ لوگ صبروا، سبحان اللہ، وہ لوگ صبروا جو مستقل مزاج ہیں، لکھا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے، جو مومن ہیں صبر کرتے ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، وصف ثانی، وہ ایسے نہیں ہوتے، وصف اول صبر کرنا، وصف دوم نیک عمل کرنا، وہ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ بس ایسے انہوں نے بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، اما ترین من البشر احدا فقول انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، بی بی مریم کی طرح بن گئے ہیں، جو صبر کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے وہ ایسے، آگے کون پڑے گا، بلکہ بوقت سختی اور انعام پر، تو کلا پڑھ، سارا پڑھ بھائی، سارا پڑھ، آشیا وصف اول صبر، وصف ثانی عامل صالح، آگے آگے چلو، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں، سمرا بولا دفع مزرت، دفع مزرت کا مطلب جی جلب منفعت کا مطلب، اولئک لهم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہوگی بہت بڑی ہے، واجر کبیر سمرا ثانیہ جلب نفع، نفع حاصل کرنا اجر ہوگا بہت بڑا، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، سورت کا تیسرا دعویٰ آ گیا، ما یوحا یعنی مسئلے توحید کے پہنچانے میں ذرا بھر کوتاہی نہ ہو، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. سبحان اللہ, اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر ایک, یعنی اگر جمشید, اس کا کیا مطلب ہے, حاشیے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ کر بتاؤ. لالا اس پر لکھا ہوا ہے, اس کی اصل وجہ وضع تو ترجی کے لیے ہے, بنایا تو گیا ہے ترجی کے لیے, لیکن یہاں پر بے معنی اشفاق شفقت کے لیے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اس کا حاشیہ انہوں نے لکھا, یعنی لوگ مسئلہ توحید کے بیان کرنے پر اگر طعن و تشنیع کریں اور طرح طرح کی اذیتیں دیں, ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں سے آپ تنگ دل اور آزردہ خاطر ہو کر ما یوحا الیک مسئلہ توحید کے بعض پہلو کو بیان ہی نہ کریں, بلکہ ان کے متائن اور اعتراضات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسئلہ کھول کر بیان فرمائیں. میرے پیغمبر, آپ مسئلہ بیان کریں گے یہ طعنے دیں گے, آپ مسئلہ بیان کریں گے یہ الزام لگائیں گے, آپ مسئلہ بیان کریں گے یہ اعتراضات کریں گے. ان کی باتوں پر تنگ دل نہیں ہونا, مسئلہ کھول کر بہادری سے بیان کرنا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, شاید آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, شاید آپ چھوڑنے والے ہیں کچھ حصہ اس مسئلے کا یوحا إِلَيْكَ, جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف. سارا تو نہیں کچھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ نہ نہ, کدھر چھوڑوں تو نہیں, شفقت کے لیے. وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ, اور تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ, تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے آپ. کس کی وجہ؟ یہ بہی میں جو ضمیر ہے یہ مبہم ہے, کس وجہ سے سینہ تنگ ہونے والا ہے, کس وجہ سے تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ, کس وجہ سے؟ یقولون, یہ ضمیر پہلے مبہم تھی اب اسے بدل آ گیا. یقولون, خیال کرنا منمانے پر, تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ, کس وجہ سے؟ یقولون, کے کہنے کی وجہ سے, یعنی ان کے کہنے کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ کنز, کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ, خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ نمبر دو, جا ماہ ملک, یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ فرشتہ؟ یہ باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو عبارت یوں بنی, زائکم بھی صدروں کا من ایکونوں, ایک عبارت سے من ایکونوں, دوسری عبارت کراہیت ایکونوں, کراہیت ایکونوں, تنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ, کس وجہ سے؟ ان کے کہنے کی وجہ سے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 93, او یکون لک بیت من زخرف, یا اس کا سونے کا محل بن جائے. یہ تو غریب آدمی, ہم تجھے رسول نہیں مانتے, فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ سورۃ الفرقان لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقی الیہ کنز, کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ, بس ہوتا اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا, یا کیوں نہیں ڈالا گیا اس کی طرف خزانہ؟ غریب آدمی ہے, ہم اس کو نبی نہیں مانتے. انما انت نذیر، انما انت نذیر، جواب بے بیان فریضہ پیغمبر، جواب بھی دے دیا اور پیغمبر کی ڈیوٹی بھی بیان کر دی۔ شکیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے ہیں، صرف ڈرانے والے ہیں، وہ بلکہ نہ مختار معجزات اس کا نمبر دو حاشیہ لکھا ہوا ہے، پہلے فائدہ بھی پڑھ لو، دوسری توجہ یہ کہ انمصدریہ اور اس سے پہلے ہر جار قبل او وسائقر کے متعلق ہے، من یقول او لئی یقول، یا اس سے پہلے مضاف معذوف ہے کراہیہ کا یقول، اس صورت میں وسائقر کا مفعول لہو ہے۔ انما انت نذیر کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یقیناً آپ صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی نبوت کے لیے مطلق معجزہ کی ضرورت ہے، نہ معجزات مقترحہ، فرمائشی معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر معجزہ دکھا دے، جو بھی دکھا دے تم مان لو۔ انما انت نذیر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے ہیں، اس کا مطلب ہے بشیر نہیں ہے۔ بڑا میرے منہ کی طرف دیکھتے ہو، میرے منہ پر تو نہیں لکھا ہوا، نیچے دیکھو گے تو میں اشکال حل کروں گا۔ انما انت نذیر، میرے پیغمبر یقیناً آپ صرف نذیر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بشیر تو نبی پاک نہیں ہیں، نذیر ہیں۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کفار کے اعتبار سے، چونکہ بات کافروں سے ہو رہی ہے، کافروں کے لیے تو نذیر ہیں۔ آگے جی، واللہ علا کل شیء وکیل، اور اللہ کریم ہر چیز کے اوپر مختار ہے، آپ مختار نہیں ہیں کہ فرمائشی مجھے پیش کریں۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا، میرے پیغمبر ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ مسئلہ توحید بیان کرنا چھوڑ دیں۔ مسئلہ توحید بیان نہیں چھوڑنا، ایسا کوئی چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے میرے پیغمبر، مطلب چھوڑوں تو نہیں، خیال کرنا۔ یہ تین صورت کے دعوے ہو گئے، ہم یقولون افترا، ہم یقولون افترا شکوا، کیا کہتے ہیں مکے والے، پیغمبر نے بنا لیا اس قرآن کو، کل فاتو بعشر سبن مثلہی، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی، لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی، فی الدلیل والبیان، کس میں؟ فی الدلیل والبیان، ایسے دلائل اور بیان والی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات، گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی، ودعو من استطعت من دون اللہ، اور ترقی ازما قبل، خالی تم نہیں اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جن کو تمہاری طاقت ہے اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو دعوی افترا میں، اگر میں نے خود بنایا ہے تم سچے ہو تو تم بھی 10 صورتیں لے آؤ۔ اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، پہلے انہیں 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دیا گیا، پھر جیسے جب اس کا جواب، تو پھر ایک صورت کے بنانے کا چیلنج دیا گیا، جس طرح صورت یونس اور بقرہ میں ہے، قضا قال اکثر المفسرین۔ آگے جی، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ایک جملہ میرا بھی لکھا ہوگا آپ کے پاس، کیا لکھا ہے؟ سورت بن اسرائیل کا نمبر 50 ہے، پورے قرآن کا چیلنج ہے، سورت بن اسرائیل کا نمبر 50 ہے۔ آگے سورت ہود آیت نمبر 13، اس میں 10 صورتیں، آگے سورت ہود، سورت الطور آیت نمبر 34، اچھا یہ کس نمبر پر نازل ہوئی؟ نمبر نہیں لکھ رہے، سورت بنی اسرائیل کا نمبر 50 لکھا، سورت ہود کا 52 لکھا، سورت طور کا 76 لکھا، یہ نشہ لکھا نہیں، وہ لکھا ہی نہیں، واہ بھائی واہ۔ سورت ہود کس نمبر پر نازل ہوئی؟ 52 نمبر پر۔ سورت طور کب نازل ہوئی؟ 76 نمبر پر۔ سورت طور میں چیلنج کیا ہے؟ ایک آیت۔ سورت بقرہ 87 نمبر پر نازل ہوئی، لکھو 87، اس میں ایک صورت معلوم ہوا کہ چیلنج میں ترتیب نہیں ہے، دیکھو تو معلوم ہوا چیلنج میں، اب سورت بنی اسرائیل 50 نمبر پر نازل ہوئی اس میں پورا قرآن، سورت ہود 52 نمبر پر نازل اس میں 10 سورتیں، سورت طور 76 نمبر پر نازل اس میں ایک آیت، سورت بقرہ 87 میں اس میں ایک سورت، پہلے ایک آیت پھر ایک سورت، معلوم ہوتا ہے چیلنج میں ترتیب، بلکہ ہر ایک موقع محل اور مصلحت الہی کے تحت مستقل بذات چیلنج ہے، بس یہ بات قابل غور ہے، ہر مقام پر مستقل چیلنج الگ الگ ہے۔ آگے جی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، یہ جواب شکوا سے متعلق ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اس کے دو معنی ہیں، دونوں معنی کریں گے ذرا خیال، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر نہ جواب دیں، خیال کرنا معنی پر، اگر نہ جواب دیں وہ معبودان باطل تم کو اے مشرکو، کیا معنی کیا، اگر نہ جواب دیں معبودان باطل لکم تم کو اے، ہم نے کہا ہے اپنے معبودوں کو بلا لو، قرآن جیسی 10 سورتیں بنانے میں تمہاری امداد کریں، اگر وہ معبود تمہیں جواب نہ دیں تو فالمو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہم نے خود نہیں بنایا، اللہ نے نازل کیا ہے۔ دوسرا معنی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر نہ جواب دیں وہ مشرک لَكُمْ تم کو اے مومنو، مشرک تمہارے چیلنج کا جواب نہ دیں، پھر فالمو تم سے کہہ دو، فالم ان سے کہہ دو او مشرکو اب تو یقین کر لو، انما انزل بعلم اللہ یقیناً ما موصولہ جو اتارا گیا ہے، اتارا گیا ہے انزل دلیل وحی کا اشارہ، اتارا گیا ہے بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ، اور یہ بھی یقین کر لو اللہ الہ الا ہو کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہی ہے، کیونکہ اگر کوئی الہ ہوتا تو مثل بنا دیتا، کیونکہ اگر کوئی الہ ہوتا تو مثل بنا دیتا، کیونکہ موقع تحقیق دین کا اس کو مقتضی ہے، اب تو ہم تحقیق میدان پر پہنچے ہوئے ہیں تو بنا کر دینا پتہ تو چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے، فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ کیا ہو تم فرما بردار ہونے والے، استفہام طلبی، کیا فرما بردار بنتے ہو یعنی بن جاؤ، من کان یرید الحیات الدنیا، ان کا سوال ہمیں قرآن ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو نیک اعمال کر رہے ہیں، سوال کیا لکھا ہوا ہے حاشیے پر، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کو ماننے کی، ہم تو نیک اعمال کر رہے ہیں، جواب من کان یرید الحیات الدنیا سجر ما تقریب، جو بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی، چاہتا ہے دنیا کی زندگی ہے، وہ زینت اور دنیا کی زندگی کی زینت، شہرت، نیک نامی، مرتبے، مقام، عہدے، نوفے الیہم اعمالہم، ثمرا طالبین دنیا، جو دنیا طلب کرنے والے ان کا نتیجہ سنو، جو بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی اپنے اعمال خیر سے کرتا نیک کام ہے اور چاہتا ہی ہے کہ دنیا میں میری شہرت ہو، ٹھیک، بڑا سخی ہے، دیگیں تقسیم کرتا ہے، فلاں فلاں، وزینہ کہا اور دنیا کی زندگی کی رونق، نوفے الیہم اعمالہم، سارا دنیا بھی طالبین دنیا، پورا پورا دیتے ہیں ان کی طرف ان کے اعمال کا بدلہ، اعمال کے نیچے جزا لکھا ہوا ہے، جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، آگے وَهُمْ فِي آلَا يُخَصُونَ، اور وہ اس کے اندر نئی کمی کیے جائیں گے، ہم دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں، لے لو، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18، من کانا یرید العاجلۃ جلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جلنا له جہنم یصلاها مسموما مدحورا. جو بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی ہم جلدی کرتے ہیں اس کے لیے دنیا میں، ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، پھر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، داخل ہوگا اس میں مسموما مدحورا، برائی سن کر مدہورا اور تھکیلا اور دھتکارا ہوا. سورۃ البقرہ فامن اللہ ومنہم من یقول فامن الناس من یقول، آیت نمبر 200. فامن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دے دے دنیا میں جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، وما له فی الآخرۃ من خلاق ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے نہیں آخرت کے اندر مگر جہنم کی آگ. وحبط ما صنعوا ناکارا ثابت ہوں گے آخرت میں، ما صنعوا جو نیک کمال کرتے رہے اس میں، وباطل ناکارا ثابت ہوں گے فیہا اس آخرت میں جو نیک کمال کرتے رہے، وباطل ما کانوا یعملون اور واقعہ میں حقیقت میں تو اب بھی بے اثر ہیں مگر صورتاً موجود ہیں. بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے. مشرک نماز پڑھ رہا ہے، صورت تو نماز کی ہے لیکن حقیقتاً باطل ہے. مشرک حج کر رہا ہے، ظاہری طور پر حج کی شکل تو موجود ہے، طواف کر رہا ہے، حجر اسود کے بوسے ہیں، صفا مروہ کی سائی ہے، صورت اعمال کی موجود ہے حقیقتاً باطل ہے. وباطل ما کانوا یعملون اور واقعے میں تو اب بھی بے اثر ہے مگر صورت موجود ہے، باطل ہے جو وہ عمل کرتے رہتے ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، چوتھا دعویٰ مخالفین ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، آپ تسلی رکھیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر 3، خلاصہ دعویٰ رابع، مسئلہ واضح ہے. منکرین محض ضد و انعاد کی وجہ سے نہیں مانتے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ بندہ جو ہے اوپر واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے ہے. واضح دلیل اس پر لکھا ہوا ہے عقلی دی و بیان ان دین الاسلام حق و هو دلیل العقل، دین اسلام سچا ہے عقل مانتی ہے. نمبر 2 وش یتلو ہو شاہد من ہو، یتلو ہو لاحق ہوتا ہے اس کو، نیچے لکھا ہے چھوٹا چھوٹا سا یتبعو پیچھے چلتا ہے اس کے شاہد ایک گواہی دینے والا قرآن، من ہو اللہ کی طرف سے ہے. عقل بھی کہتی ہے کہ واقعی مسئلہ توحید حق ہے، ساتھ ساتھ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ مسئلہ توحید حق ہے، اور اس سے پہلے ومن قبل ہی کتاب و موسیٰ اور شاہد سے پہلے ہے، من ہو ومن قبل ہی شاہد سے پہلے ہے، اس قرآن سے پہلے ہے، کتاب و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تھی. تو رات میں بھی یہی مسئلہ تھا، نیچے لکھا ہے جب عقلی دلیل بھی ہے توحید پر قرآن بھی گواہ ہے، توحید پر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی گواہ ہے، ایقون و شاکن فی، کیا بھی اس توحید میں شک ہو سکتا ہے؟ لکھا ہے یا ایب کا لہو موسے و شبہ، کیا بھی کوئی شبہ کی گنجائش باقی ہے؟ عقل بھی کہتی ہے توحید حق ہے، قرآن بھی کہتا ہے توحید حق ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی کہتی ہے توحید حق ہے، اب بھی کوئی شک ہے؟ اب بھی کوئی شبہ کی گنجائش ہے؟ پھر بھی جو نہ مانے تو ضدی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کون سی تھی؟ اماما رحمما، علم علم کے لحاظ سے، ورحمت الرحمت عمل کے لحاظ سے، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر بہ، اور جو بندہ انکار کرے اس کا، من الاحزاب، سب فرقوں میں سے، فالنار موعدہ، پس آگ اس کے وعدے کی جگہ ہوگی یعنی ٹھکانہ، اب بھی جو نہ مانے سیدھی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تو فی ملیت من، نہ تو ہو بھی کسی شک کے، من ہو اس مسئلہ توحید سے، انہو الحق، یقین رو مسئلہ توحید حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ باوجود ان دلائل کے لا یؤمنون، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ سورت کے چار دعوے ہو گئے، پہلا دعویٰ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کے لئے صرف اللہ، دوسرا دعویٰ الا انہم یسمون صدورہم، عالم الغیب صرف اللہ، سورت کا تیسرا دعویٰ فاللہ تارکم باثما یوئی، ان کی باتوں سے تنگ دل ہو کر مسئلے کا بیان نہیں چھوڑنا، بہادری سے مسئلہ بیان کرنا ہے، اور چوتھا یہ ضدی ہیں، عقلی دلیل ہے، قرآن ہے، اس سے پہلے تورات کی گواہی ہے، پھر بھی نہیں مانتے، یہ ضدی ہیں، آپ تسلی رکھیں۔ سورت کے چار دعوے ہو گئے، آگے جی، وَمَن نَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَا، زجر ما تخویفِ اخروی، تفاوت نتائج کا بیان، دونوں نتیجوں کا فرق، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، کون سا جھوٹ؟ شرک والا، کون سا جھوٹ؟ مشرق سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اولئک یونسون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے قیامت میں اپنے رب کے سامنے، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب اشکال یہ ہے کہ اب دوسرے لوگوں نے پیش نہیں ہونا، پیش تو دوسروں نے بھی ہونا ہے، جو سچے ہیں وہ بھی پیش ہوں گے، جو مومن ہیں وہ بھی پیش ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ پیش ہوں گے جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، نیچے لکھا ہے مفتری ہونے کی حالت میں، مفتری کیا مطلب؟ پیش تو سب نے ہونا ہے، لیکن جب یہ جھوٹو او جھوٹے لوگو تم پیش ہو، جب یہ اعلان ہوگا کہ جھوٹوں کو پیش کیا جائے تو یہ جھوٹے بن کر پیش ہو رہے ہوں گے۔ آگے چلو، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، تَذْلِيلِ مُجْرِمِينَ، اور کہیں گے گواہی دینے والے، علل اعلان، کہیں گے گواہی دینے والے کون؟ لکھا ہے ملائکہ، فرشتے گواہی دیں گے، کاتبین کرام یا انبیاء گواہی دیں گے، نمبر تین، یا ہر مومن گواہی دے گا، ہاؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر، سبب اول ذلت اذلال، سبب ذلت اول جھوٹ بولا تھا انہوں نے اپنے پروردگار پر، ٹھیک، اللہ دانت اللہ، سبب اول ذلال، سبب اول ذلت ذلال، یہ لفظ ذلال، سبب اول ذلت، کیوں ذلیل و خوار ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ گمراہ تھے، رب پر جھوٹ بولتے تھے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سورۃ یونس آیت نمبر 18، کون سا جھوٹ بولا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، عبادت کرتے اللہ کریم کے سوا ان ہستیوں کی جو نہیں نقصان دے سکتے ان کو، عبادت نہ کرو تو نقصان نہیں دے سکتے، عبادت کرو تو فائدہ نہیں دے سکتے۔ جھوٹ مشرکوں کا یہ ہے، مشرکوں کا جھوٹ، یقولون کہتے ہیں مشرک، ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہی سب سے بڑا مشرکوں کا جھوٹ ہے۔ آ جاؤ جی، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار، اللہ خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، زیادہ لعنت، یہ ادخال الہی ہے، اشہاد کی کلام نہیں، گواہی دینے والوں کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کریم نے بات داخل کر دی، خبردار زیادہ لعنت اللہ کریم کی علی الظالمین، ایسے ظالموں پر. لعنت اللہ کی دوسروں پر بھی ہے، لعنت اللہ الکاذبین جھوٹوں پر بھی ہے، تو یہاں ظالموں پر لعنت، زیادہ لعنت، اس لیے اوپر لعنت لکھا ہوا ہے زیادہ، ایسے ظالموں پر. المشرکین ان شرک لظلم عظیم، الذین اوصاف ظالما، ظلم کرنے والوں کے اوصاف، وہ ظالم، یصدون عن سبیل اللہ، جو اپنے گمراہ ہونے کے علاوہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. سبب ذلت ثانی اضلال، بولے سر اضلال کا کیا معنی ہے؟ سلام کا معنی گمراہ، اور اضلال کا معنی گمراہ کرنا. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَهَا، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَهَا، اور اسی ضد کی وجہ سے یبغونہا اے وجہ، تلاش کرتے تھے اس میں شبہات، اے وجہ شبہات. مولانا صاحب مسئلہ ٹھیک ہے آپ کا، پر چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، یہ شبہات تلاش کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ، میں نے ایک مولوی کو سنا کہہ رہا تھا، کمال ہے، اب تو وہ مر گیا ہے، بکھر کا تھا نور سلطان، نے کہا نور سلطان ابو جہل بھی بشر، نبی بھی بشر. لوگ تو واقعی حیران ہو گئے، بھائی بات تو ٹھیک ہے، نور سلطان بھی بشر اور ابو جہل بھی بشر نبی، یہ شبہات ہے. میں نے خود سنا، نور سلطان مر گیا ہے اب تو، اللہ مال ہے، اس نے کہا، میں نے خود سنا ان گناہ گار کانوں سے. انہوں نے کہا لوگوں تم بی بی سی لندن سنتے ہو؟ تو کہا جی سنتے ہیں جی. کہا ہاں دیکھو، بی بی سی لندن والے سات سمندر پار بیٹھے ہیں، وہ وہاں بولتے ہیں تو ہم یہاں سنتے ہیں، ہم یہاں بولتے ہیں نبی مدینے میں سنتا ہے. لوگوں نے کہا نعرہ غوثیہ، یہ شبہات ہیں. یب ہونا اے وجہ، کہاں کو کہاں پر قیاس کر لیا، وہاں زمان بدل گیا، جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، اسباب ختم ہو گئے، کہاں کی بات اور کہاں جا گزری. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ، سَبَبِ سَالِسِ زِلَّةَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. اُولَئِكَ لَمْ يَكُونُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ، اُولَئِكَ لَمْ يَكُونُ مُعْجِزِينَ، نفی قوت، تاخیر عذاب مبنی پر حکمت ہے، اس کا جملہ، تاخیر عذاب مبنی پر حکمت ہے، ورنہ یہ لوگ نہیں ہیں عاجز کرنے والے زمین میں، اس کا ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی دنیا میں فوراً نہ پکڑنا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ اللہ کی دسترس سے باہر تھے، یا اللہ سے ورے ان کا کوئی کار ساز و نگہبان تھا، بلکہ یہ تاخیر اللہ کی حکمت بالغ پر مشتمل تھی، مبنی تھی. اولئک لم یکونوا موجدین فی الارض، نفی قوت، اللہ پکڑ لے تو یہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، یہ لوگ نہیں عاجز کرنے والے زمین میں کہ کہیں جا چھپتے اور خدا کو ہاتھ نہ آتے. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، نفی شمہ دکاری، نہیں ان کے لیے اللہ کریم کے بغیر من اولیاء کوئی کار سال، کہ عذاب کے بعد چھڑا لیتے. یضاف لہم العذاب، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، لکھے اضلال و ضلال، ضلال و اضلال، خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو گمراہ کیا، عذاب دگنا. ما کانوا یستدعون السمع، عذاب دگنا کیا جائے گا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 38، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کہ جہنم میں ایک جماعت داخل ہوگی تو لعنت کرے گی اپنے ہم مسلک پر. ایک دربار کے مرید جہنم میں جل رہے ہوں گے، دوسرے دربار والے آ جائیں گے، اے لخ لعنت تم پڑے ہو، کہیں گے اے لعنتی ہو تم بھی آ گئے ہو. یہ لعنت اختہا، اپنے ہم مسلک پر لعنت کرے گی. حتی عزت دارا کوفیہ جمیا، یہاں تک کہ جس وقت جمع ہو جائیں گے جہنم میں سارے کے سارے. قالت اخرا ہم لے اولا ہم، کہیں گے گھٹیا درجے والے مرید، پہلوانوں کے حق میں بڑے درجے والوں کے متعلق کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائے انزلونا، یہ وہ پیر پڑے ہیں، یہ فقیر پڑے ہیں، یہ بزرگ پڑے ہیں جو ہم کو گمراہ کیا کرتے تھے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ فلاں سرکار، کاما والی سرکار، ککرانی سرکار، تالی علی سرکار، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ فاطمہ زامن سیف من کاما علی سرکار، کیوں جب شیخ ہن چپ کر رہے ہیں، گجرات جاؤ، کاما والی سرکار، قال لكل آتهم عذابا سيفا من النار، دے تو ان کو عذاب دو گنا جہنم کی آگ میں سے، خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ قال فرمائیں گے لكل سيف، ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا، تمہارے لیے بھی دگنا، ان کے لیے بھی دگنا، تم گمراہ تھے، گمراہوں کے پیچھے چلے، یہ گمراہ تھے، تمہیں گمراہ کیا، آ جاؤ جی۔ ما کانوا یستطیعون السمع، نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، نفرت کی وجہ سے، نیچے لکھے مارے نفرت کے، نفرت کی وجہ سے سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، ٹھیک۔ نیچے لکھا سما کے نیچے تردید شرک و واضح توحید، وما کانوا یوسرون، وما کانوا یوسرون، اور نہیں تھے وہ حق کو پہچانتے، حق کو دیکھتے نہیں تھے، الحق مفعول مقدر ہے، غایت انعاد ضد کی وجہ سے حق کو سمجھتے ہی نہیں تھے، حق سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اتنی نفرت تھی، سن ہی نہیں سکتے تھے۔ سورت بنی اسرائیل، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، بڑا کھولو تو لکھو نا نمبر، ایسے نمبر لکھنے میں ماہر ہیں آپ، 429، قرآن جس وقت آپ ذکر کرتے ہیں میرے پیغمبر اپنے رب کا قرآن میں، درحالے کے واللہ اکیلا ہے، تو واللہ والادبارہم نفورا، یہ پھر جاتے ہیں انہیں پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے، قرآن انہوں پچدا نہیں، کتے نو ماکھی نہیں پچدا، مشرق نو قرآن سے توحید نہیں پچدی۔ سورۃ الزمر، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ کریم کا، درحالے کے اللہ اکیلا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، اور جس وقت ذکر کیا جائے ان پیروں فقیروں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ آج مزہ آیا، سورت حامیم سجدہ، سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، فرمایا بشیرم و نذیرہ، قرآن بشیر ہے اور نذیر ہے، ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا، نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا، لیکن فاعرض اکثرہم، منہ موڑ لیا ان کے بہت سارے لوگوں نے، فہم لا یسمعون، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، یہ ہے ما کانوا یستطیعون السمع۔ سبحان اللہ، اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، برباد کر بیٹھے اپنے آپ کو۔ سبحان اللہ، اس پر جملہ لکھا ہوا ہے، خسروا انفسہم، ایسو اشترو عبادت الالہ بعبادت، اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسرے الہوں کی عبادت کو پسند کر لیا، وَزَلَّنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو گھڑا کرتے تھے، قصے، کہانیاں، خواب، جھوٹی جھوٹی جھوٹی باتیں، لا جرم پکی بات ہے، انہم فی الاخرت ہم الاخسرون، یقیناً آخرت کے اندر سب سے زیادہ تباہ ہونے والے ہوں گے، بوجہ شرک، بوجہ شرک، ان الذين امنوا بشارات، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ایک عقیدہ اور عمل کرتے رہے نیک عمل، واخبتوا الى ربهم، اور دل سے عاجزی کی انہوں نے اپنے رب کی طرف، اخبتوا دل سے عاجزی کی، یہ ہے اخلاق کا بیان، اولئک اصحاب الجنہ ثمرہ، یہی ہیں جنتی، ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہوں گے۔ مثل الفریقین کالاعمى والبصیر والاصم والبصیر والسمیع، مثل بمعنی صفت، بمعنی حال، تفاوت حال کا بیان، مشرق اور موحد کی حالت سن لو، فرق ہے۔ مثل الفریقین، حال دو جماعتوں کا، کافر اور مومن دونوں کا حال، کل آما بل اسم، مثل اندھے کے ہے اور بہرے کے ہے، ول بصیر اور دیکھنے والے کے ہے، وسم اور سننے والے کے ہے۔ کیا مطلب؟ کل آما پر لکھا ہے اندھا بھی ہو کہ اشارے کو نہ دیکھے، مشرق اندھا ہے اشارے کو نہیں دیکھتا، اسم بہرا ہو کہ بات نہ سنے، کہ عبارت نہ سنے، ٹھیک ہے۔ ول بصیر اور ایک شخص ہے دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے۔ یہ بتاؤ سن کر، حل یستویان مثلاً، کیا برابر ہو سکتے ہیں دونوں حال میں، صفت میں، دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مشرق اندھا ہے، موحد دیکھنے والا ہے، مشرق بہرا ہے، موحد سننے والا ہے۔ جس طرح وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یستویان مثلاً، سبحان اللہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں صفت میں؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ چلو جی، قصہ رات کو انشاءاللہ۔